aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 9 marca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Napastnik wziął zakładników w domu weterana w pobliżu San Francisco. Słyszano strzały, na miejscu jest policja. Prokuratorskie postępowanie przeciwko partii Razem z racji propagowania komunizmu. Lider partii komentuje, to odwet. Polacy nie umieją odpoczywać, alarmują socjologowie. Na początek Stany Zjednoczone. Uzbrojony mężczyzna wziął zakładników w domu weteranów w Yountville w pobliżu San Francisco w Kalifornii, informują lokalni urzędnicy. Miejscowe media donoszą o strzelaninie. Według wstępnych ustaleń słyszano tam około 30 strzałów. Na razie nie ma informacji o zabitych czy rannych. Na miejscu pojawiła się policja, a władze miasta zakazały mieszkańcom zbliżania się do ośrodka. Dom weterana w Yountville to największy taki ośrodek w USA. Mieszka tam około 1100 osób. Prokuratura prowadzi postępowanie, które być może będzie zakończone wnioskiem o delegalizację partii Razem z racji propagowania komunizmu, poinformował w Polsat News wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Pytany, na czyj wniosek toczy się postępowanie, Woś odparł, że nie ma takiej informacji. Lider partii Razem Adrian Zandberg powiedział, że działania prokuratury wobec partii Razem to odwet. Dodał, że oczekuje, tu cytat, natychmiastowego zakończenia tej żenującej szopki oraz przeprosin. Zandberg ocenił, że działania prokuratury pokazują, kogo PiS się boi. Zwrócił też uwagę, że partia Razem krytykowała Prawo i Sprawiedliwość za aferę billboardową, sprawy bankowych akcji Morawieckiego czy złamanie przez rząd obietnic dotyczących Mieszkania Plus. Szef gabinetu prezydenta, który gości w Nowym Jorku, spotkał się z przedstawicielami krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rozmawiał o debacie, która w maju ma się odbyć pod przewodnictwem Polski. Krzysztof Szczerski mówi, że miałaby to dotyczyć tego, jak prawo międzynarodowe gwarantuje pokój i bezpieczeństwo i dlaczego jest naruszane lub nierespektowane. To, co usłyszałem, co dla mnie bardzo budujące, że wybór naszego tematu, który dokonał pan prezydent, czyli właśnie spojrzenie na pokój na świecie poprzez prawo, jest wyborem niezwykle adekwatnym, niezwykle aktualnym. Minister Szczerski ma jeszcze rozmawiać z reprezentantami sekretarza generalnego ONZ, którego chce zaprosić na majową debatę. Zamierza też przedyskutować inne problemy związane z prezydenturą Polski w Radzie Bezpieczeństwa. W Warszawie wręczono buzdygany, wyróżnienia miesięcznika Polska Zbrojna. Otrzymują je osoby, które w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla rozwoju wojska. W imieniu wyróżnionych głos zabrał polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli, generał broni Andrzej Fałkowski. Nagrodę otrzymał za wygrane bitwy na polu dyplomacji. Dla mnie to jest Oscar za całokształt twórczości. 40 lat służby, 14 lat poza granicami, jakby doliczyć jeszcze jakieś drobne kursy czy wyjazdy, nazbierałoby się tych lat 15. Średnio rocznie od 25 lat, 2-3 razy w miesiącu w samolocie, a więc pewnie z 500 różnych lotów w różne miejsca, gdzie trzeba było negocjować coś dla Polski. I teraz jest to. Podczas gali wręczono 6 statuetek oraz jednego buzdygana od internautów. Polacy nie umieją odpoczywać, alarmują socjologowie. Badania pokazują, że wolny czas wykorzystujemy na nadrabianie zaległości w pracy albo na myślenie o pracy. Wielu Polaków nie wykorzystuje na odpoczynek ani weekendów, ani nawet wolnych godzin po pracy. Jest w nas takie przekonanie, że sukces można osiągnąć tylko biorąc na siebie więcej zadań, niż możemy wykonać. Dlatego nie odpoczywamy. Tak mówi Mariusz Dzięglewski z Pracowni Badań Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Te wszystkie badania, które znamy z CBOS-u czy z GUS-u, one nam pokazują przede wszystkim to, że Polacy spędzają czas głównie w sposób pasywny. To znaczy, to jest telewizja, to jest takie nic nie robienie, które jest mało aktywne, to są też, no już tutaj bardziej pozytywnie, bo spacery, ale to nie jest taka aktywność typu uprawianie sportu. Przed nami weekend, dobry czas na odpoczynek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy padać może głównie na północnym wschodzie. Deszcz i deszcz ze śniegiem, a lokalnie też sam śnieg. Nad ranem marznące opady na krańcach południowych i zachodnich. W nocy od -2 do +1. Jutro od 3 stopni w Suwałkach, w Łodzi i Poznaniu 9 do 11 we Wrocławiu. Miejscami opady deszczu na północnym wschodzie, również deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Opowieści z mórz, gór i lądów. Kilka tysięcy widzów i wielkie święto ludzi ciekawych świata. To jubileuszowe, 20 już ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Porywające historie wypraw, które przesuwają granice tego, co niemożliwe. A w finale poznamy zdobywców nagród, kolosów za rok 2017. Relacje w Trójce, a w niedzielę po 8 rano specjalne wydanie audycji Świat z lotu Drozda, prosto z Gdyni. Tego nie można przespać. Paweł Drozd. Autopromocja. Srebrne usta 2017. Bartosz Arłukowicz, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister zdrowia, laureat naszego plebiscytu sprzed kilku lat, w 2017 niejednokrotnie stanowczo upominał się w Sejmie o kobiety. Ja bym bardzo prosił o to, żebyście nie walili łapami po ławkach, jak mówimy o prawach kobiet. Ostrzegał marszałka Sejmu. Niech pan nie zaczyna z kobietami, bo pan wie, jak to się skończy. Marszałka ostrzegał, ale najwyraźniej sam siebie nie ostrzegł. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Kobiety kobietami, ale Bartosz Arłukowicz nie zwykł nadstawiać drugiego policzka. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Stajemy do konkurencji, pani poseł. Ciekawe, kto kim zostanie. I to jest właśnie riposta godna kandydata do tytułu Srebrnoustego 2017. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Zalew zgiełku. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew z Giełku. Dzisiejsza audycja nosi tytuł Zabobon. Powtarzając za słownikiem języka polskiego, zabobon jest to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które mogą sprowadzić na kogoś nieszczęście lub ustrzec go przed nim. Więc w tą kategorię tak naprawdę wpadają wszelkiej maści wierzenia. Tak naprawdę, jak zwykle, tytuł audycji jest tylko pretekstem do tego, żeby puścić Państwu trochę dobrej muzyki. No cóż, na pewno rzucaniem klątw, uroków i czarowaniem zajmowały się czarownice. I my ludzie mamy niechlubną tradycję rozprawiania się z takimi osobami, paląc je na stosie, więc zaproponuję Państwu piosenkę Radiohead na początek pod tytułem Burn the Witch. Shadows temacie palenia czarownic mógłbym zaproponować Państwu piosenkę Natalii Przybysz pod tytułem Vardo. Vardo jest to nazwa miejscowości północnej Norwegii, gdzie nieszczęście spalenia na stosie dotknęło mnóstwo kobiet. Natomiast ostatnimi czasy dużo już puszczałem Natalii Przybysz, więc może w temacie palenia czarownic zaproponuję Państwu dla odmiany piosenkę pod tytułem Burn the Witch, tyle że zespołu Queens of the Stone Age. No, to już dosyć o paleniu czarownic. To był zespół Queens of the Stone Age z płyty Lullabies to Paralyze 2005 roku. Gościnnie w tej piosence występował również jeden z brodaczy z zespołu ZZ Top. No to teraz zmieńmy temat na może nieco weselszy, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, czyli zabobon, ale również wszelkiego rodzaju wierzenia. Postaram się wykazać miłością do pluralizmu i dam szansę różnym wierzeniom, więc teraz będzie coś na kształt gospelu. Moje ostatnie odkrycie, nie powiem dzięki komu odkryłem ten zespół, bo wyjdzie na to, że mam obsesję jakąś na punkcie Natalii Przybysz. Zespół The Como Mamas, który wystąpi w tym roku na dużym festiwalu w Katowicach. Absolutnie nie mogę oderwać się i przestać słuchać. Przecudowny zespół. Z okręgu bluesa, gospelu, trzy dosyć potężne panie, przepięknie śpiewające. mimo że płyta jest z 2017 roku, to muzyka mogłaby powstać równie dobrze w latach 60. chociażby. The Como Mamas i piosenka Out of the Wilderness. The Como Mamas. Absolutnie hipnotyzujący zespół dla mnie. Polecam Państwu również, jeżeli spodobało się Państwu, na YouTubie można znaleźć wykonania tej piosenki, również inne piosenki w wersji a cappella. Same trzy panie śpiewają w kościele, zdaje się. Naprawdę gorąco polecam. Ale tak zacząłem od puszczania muzyki, nie zapytałem się, co u Państwa słychać. Ja skończyłem w międzyczasie trasę z piosenkami Niemena, pograłem trochę swoich koncertów, a ostatni tydzień spędziłem na pracach do super tajnego przedsięwzięcia. owoce, którego niedługo będą mogli Państwo poznać. Ale dość już o mnie. Co u Państwa? Proszę do mnie pisać na 71335. To jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, która tu mnie spotyka, że mogę nawiązać z Państwem bezpośredni kontakt. Także bardzo proszę do mnie pisać. 71335. A w międzyczasie, skoro była mowa o pluralizmie, to zaproponuję Państwu piosenkę Mustafa zespołu Queen. To nie jest piosenka o islamie, jak mogłoby się wydawać. Freddie Mercury był Persem wychowanym w religii zoroastriańskiej. Pojawiają się tam jakieś odniesienia do Allaha, ale podobno próbowałem wyśledzić, o czym jest ta piosenka. Podobno oprócz kilku arabskich słów jest to bardziej taki przypominający muzułmańską modlitwę tekst ze słowami w większości wymyślonymi. Jeden z moich ulubionych utworów zespołu Queen i też piękny dowód na to, jak świetnym wynalazkiem jest efekt stereo. Queen i Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Ibrahim, Mustafa, Ibrahim. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, Ibrahim, Al-Hadra Kristanin. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa. Hey, Mustafa. Ibrahim, Mustafa Ibrahim, Allah, Allah, Allah, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Allah, Allah, Allah, hey. Mustafa, Mustafa, Allah in the stole. Mustafa, Mustafa, Paris in the shole. Mustafa, salam alaikum. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim, Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa Ibrahim, Akhbar Ishnavin, Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, Mustafa Ibrahim. To był Queen i zespół, to był zespół Queen i piosenka Mustafa. A teraz w nieco podobnym klimacie zaśpiewa nam Maciek Maleńczuk z zespołem Homo Twist. Piosenka Matematyk z płyty Matematyk z 2008 roku. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że tekst pana Maleńczuka nie odzwierciedla w żaden sposób poglądów programu trzeciego. Jest to jego osobista, filozoficzna rozprawa z manichejskim, dualistycznym trzonem większości wielkich religii. Moim zdaniem jest po prostu to bardzo dobrze napisany literacko tekst. Zresztą nie dajmy się zwariować, przecież lubimy Fausta czy Wolanda z Mistrza i Małgorzaty. Homo Twist i piosenka Matematyk. Thank you. każdy matematyk, inni, że przed nim poetą bywa. Ja mnie z artysta odrzucam schematy, natchnienia pragnę, tak o ciebie wzywam. Możesz dlatego przeciwieństwem Boga, by nie zmiażdżył wiernych niczym silowierza. Możesz ty jest lewa, a on prawa noga, człowiekiem zwanego zwyczajnego zwierza. Czemu z głupiego okrucieństwa znalazł naturę ludzką, która kala ziemię? Zwaną Bóg sam na sobie dźwigać ma jak brzemię. W tytonie zaklęty i w korzeniach drzewa, kimżeś kasanowo wszystkich łóżek świata. To tobie ogień, co mnie trawi śpiewać pieśń godną mistrza, nie jedna kastrata. Aj, dawa dama del, del manatari, adigira e manapare del madar, dir mon del yadar, ui mon del talman da cadider, digide madiari, aj manatari yadar. Pokonał tym, co na końcu przesiadł jej igły. Młody, gdy tamten z starości kona, kimżeś erudycji zdążenia dościgły. Jam Bóg i tyś mógł, chowaśmy bogami. Się zmęczy, drugiego wyciągnę. We dwa ostrza kraje życia swego sieczkę. W niebie ja bywam, do piekła zaglądam. Jeśli paru Bogu, to i diabłu świeczkę. Dwojgaśmy rodziców, dwojgaśmy sklejeni. Co mi na to w trójcy jedyny odpowiedź? Progi twe wysokie, więc mieszkamy w sieni, z wężem w kieszeni i śmiercią na co dzień. To był zespół Homo Twist w piosence Matematyk. No i proszę, Maciek Maleńczuk też śpiewał w wymyślonym języku momentami. Zupełnie jak Freddie Mercury. Identycznie. No cóż, bardzo się cieszę, że piszą do mnie państwo. Zachęcam. 71335. Pozdrowienia dla Magdy Skonina i wszystkich, którzy słuchają nas aktualnie w kopalniach. Odpowiadając na państwa pytania, mój super tajny projekt przestanie być super tajny w okolicach maja. Cóż, jeszcze było pytanie, czy wolałbym być sekundkę, już znajdę to pytanie. Czy wolałbym być zaatakowany przez stado koni wielkości kaczek, czy przez jedną kaczkę wielkości konia? To zależy, jak duże byłoby to stado, odpowiadam. A teraz w ramach zabobonów i różnego rodzaju wierzeń, mityczne stworzenie, czyli smok. Lem pisał o smokach prawdopodobieństwa. Też polecam Państwu to opowiadanie. Więc a propos smoka, Little Dragon w piosence Twice. Muszę Państwu przyznać, że przepięknie śpiewa ta dziewczyna. Zespół Little Dragon. Nie było jeszcze nic o wudu, a przecież tytuł dzisiejszej audycji to zabobon, więc powinno być coś o wudu. Czarownicy wudu przodują w rozmaitych zaklęciach, urokach i tym podobnych rzeczach. Massive Attack i Young Fathers, Voodoo in My Blood. A chciałem tylko zaznaczyć, że Young Fathers zagra na dużym festiwalu w wakacje. W Polsce też Państwu serdecznie polecam. Massive Attack i Young Fathers. Voodoo, my blood is living. Blood, tape, I'm chilling. Jimmy got soul of a mimic. It's not quite right, you must be a cynic. Sign on the walls, I was grinning. Coming to my time, come see me. Sucker to me, sucker to Timmy. I'm yours, I'm yours. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama's still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama's still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama, stop giving me grief. Billy, Billy, Cleveland, keep the front door open. Massive Attack, Young Fathers, Voodoo in My Blood. A tymczasem 71335, jeszcze przez chwilę mogą Państwo do mnie pisać. Właśnie któreś z Państwa zapytało mnie, czy wolałbym się odrodzić jako dziobak czy fretka. Kolejne bardzo poważne pytanie, lubię takie pytania, oczywiście jako dziobak, bo dziobak jest dziobakiem australijskim i żyje, jak nazwa wskazuje, w Australii, a w Australii jest ciepło i miło, tak mi się wydaje, więc zdecydowanie jako dziobak. Poza tym śmieszniej wygląda. Teraz zaproponuję Państwu zespół Pixies i Number 13 Baby, a później Kasia Nosowska wraz z zespołem Hey wyleczy nas ze wszelkich przesądów w piosence Muka. Number 13, baby. Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew z Giełku. Szalenie miło było spędzić z Państwem kolejny wieczór. W planach miałem jeszcze Hendrixa Voodoo Child, ale się rozpędziłem z rozmową z Państwem, więc się nie zmieści. Na koniec może trochę na siłę David Bowie będzie i Black Star. Co prawda szukałem w internecie i niektórzy upierają się, że są tam nawiązania do jakichś rytuałów Alistaira Crowleya i tym podobnych rzeczy. Ale umówmy się tylko, że skoro za bobą to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, to w moim mniemaniu David Bowie posiadał moce nadprzyrodzone i niech to będzie wystarczającym usprawiedliwieniem na pojawienie się jego piosenki w dzisiejszej audycji. Audycję realizował Michał Jakubik, produkował Piotr Kordaszewski. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski, a na koniec David Bowie i Black Star.